İnancım kalmadı aşka, sevgiye. Sayende duygusuz bir insan oldum. İnancım kalmadı aşka, sevgiye. Sayende duygusuz bir insan oldum. Affetme önümde diz çöksem bile, tertemiz aşkımın katili oldum. Affetme önümde diz çöksem bile, tertemiz aşkımın katili oldum. Yere bassın sevgiler aşk, yere bassın. Sen gözümde bir şeytan, bir yalancısın. Yere bassın sevgiler aşk, yere bassın. Sen gözümde bir şeytan, bir yalancısın. Aklına geldikçe yüreğin yansın. Anılarla yanıp tutuşacaksın. Aklına geldikçe yüreğin yansın. Şarkılarla yanıp tutuşacaksın. Dünyamdın, benim canımdın. Şimdi bir yabancı, bir günahkarsın. Üç günlük dünyamdın, benim canımdın. Şimdi bir yabancı, bir günahkarsın. Her şey boş, yalanmış, çok geç anladım. Artık hayalimle yaşayacaksın. Her şey boş, yalanmış, çok geç anladım. Artık hayalimle yaşayacaksın. Yere bassın sevgiler aşk, yere bassın. Sen gözümde bir şeytan, bir yalancısın. Yere bassın sevgiler aşk, yere bassın. Sen gözümde bir şeytan, bir yalancısın. Aklına geldikçe yüreğin yansın. Anılarla yanıp tutuşacaksın. Aklına geldikçe ciğerin yansın. Şarkılarla yanıp tutuşacaksın. Yere bassın sevgiler, aşk yere bassın. Sen gözümde bir şeytan, bir yalancısın. Aklına geldikçe yüreğin yansın. Anılarla yanıp, şarkılarla yanıp tutuşacaksın. Tutuşacaksın.